بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. تكيندليا ندرس أيتو يا كتاب من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، na tayari tulikuwa tumeanza kusoma jambo la tatu miongoni mwa mambo ambayo ni katika tabia njema za anbiyaullahi alayhimus salam. Jambo hilo ni adamu intiqamihim alayhimus salam li anfusihim, ni suala zima la kuto kulipiza kisasi kwa manabii alayhi salam katika kuzitetea nafsi zao. Tulianza kulisoma jambo hili walilahi alhamd, na almuallifu hafidhahu Allah ta'ala akaliweka vizuri jambo hili kwa kulipigia mifano ya baadhi ya manabii na yale ambayo yamewakuta katika nafsi zao katika machungu na udhia. Wa maadhalik, hawakutanguliza ubinafsi wao wala hawakulipa visasi kwa wale waliowakosea, badala yake walionekana ni wepesi wa kusamehe. Waliwasamehe wale waliowakosea, si kuwasamehe tu, bali wakaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe pia. Hayo tumeyaona kwa Nabiullahi Yaqub alayhi salam na kadhia ya watoto wake, kadhalik tukauona mfano wa mwanaye Nabiullahi Yusuf alayhi salam na kadhia ya ndugu zake na yaliyojiri baina yao. Baada ya hiyo mifano miwili mizuri ambayo shekhe wetu ameitoa, sasa leo anaendelea. Katika siku ya leo atatoa baadhi ya mifano kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika kuthibitisha kwamba manabii hawakuwa watu wa visasi kwa yale ambayo wanakosewa wao. Sasa anasema shekhe wetu hapa hafidhahu Allah ta'ala, amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالت عائشة رضي الله عنها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله. الحديث متفق عليه. أنا سيما شيخي هبا أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أممت ميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها أمسيم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسيم عائشة من انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه أجواهي كويلي بي كساسي انتومي صلى الله عليه وآله وسلم نفسياك، أي من انتصر، من انتقم بمعنى من انتصر، hajawahi kuilipia kisasi kwa maana kuitetea kwa kulipiza. Hajawahi kulipiza kisasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya nafsi yake, fi shay'in qattu, katika kitu chochote, ndio maana yake katika kitu kabisa. Man taqama rasulullah li nafsihi, hajawahi kulipiza kisasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya nafsi yake, fi shay'in qat, katika kitu chochote kabisa, hatta tuntahaka hurumatullah, mpaka pale ambapo yatakapohujumiwa maharamisho ya Allah, ay hududullah, mipaka ya Allah ikivunjwa, hapo sasa utaziona hasira za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ile ghera, uchungu aliyokuwa nao katika dini. Hatta tuntahaka hurumatullah, mpaka sasa pindi zikihujumiwa yakihujumiwa maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, anaendelea. Kana alayhi salatu wassalam yukhta'u alayhi wa yusa'u ilayhi, na alikuwa mtume juu yake zishuke swala na salamu, yukhta'u alayhi, panakosewa juu yake, yukhta'u alayhi, panafanywa makosa juu yake, wa yusa'u ilayhi, na anakosewa yeye mwenyewe, wa yusa'u ilayhi, na anakosewa yeye mwenyewe. Ilikuwa watu wakimkosea, walakinahu kana ya'dhuru, lakinahu, lakini yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walakinahu, na lakini yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana ya'dhuru, alikuwa anatoa udhuru, wa yaltamisu al-udhra, na anautafuta udhuru kwa wale wenye kumkosea. Wakati mwingine kosa liko dhahir, lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamtafutia aliyemkosea udhur, bihusni dhann, bihusni dhann. Walakinahu kana ya'dhuru, na lakini yeye alikuwa anatoa udhuru kwa wale wenye kumkosea. Wa yaltamisu al-udhra, na anautafuta udhuru hata kama hauko wazi. Liannahu kama dhakara Allahu anhu, kwa sababu yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyotaja Allah kuhusiana na yeye akimzungumzia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia kubwa jambo lake, kwa maana tabia nzuri. Anaendelea Sheikh anasema, akimzungumzia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa analeta mifano ya sabr aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale anapokosewa. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, kutoka Anas ibn Malik radiyallahu anhu amesema, kharajtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alayhi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nilitoka mimi, kharajtu, nilitoka mimi, ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alayhi burdun najraniyun, na juu yake akiwa amevalia nguo ya kinajirani. Najraniyun ni nisbatun ila Najran, baldatun bil Yaman, huu ni mji katika nchi ya Yaman. Pana nguo zilikuwa zikitokea Yaman, na wanasema ilikuwa ni thaubun mukhattat, ni nguo ambayo imechanganyika mistari mistari ya rangi zingine, sio nguo ya rangi moja, ni nguo ambayo imepita mistari ya rangi tofauti, nguo za Kiyemen zile. Wa alayhi burdun najraniyun, na juu yake alikuwa amevaa kivazi cha burd ai cha nguo ya kinajirani. Anasema Anas, ghalidhul hashiya, iliyokuwa nzito katika pembe zake. Alhashiya mara nyingi ikitamkwa kwa Arabu wanakusudia ni at-taraf waljanib, maana yake hapo ni upande ule wa kola, zinaitwa alhashiya, kola, sehemu za mabega na sehemu za mikono, zile sehemu za nchani zile wanaita alhashiya. Kwa hivyo nguo hii aliyoivaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwa huo ndio wasifu wake, ghalidhul hashiya, ni nzito katika ncha zake, sehemu za kola, kwenye mabega mpaka kwenye mikono, kitambaa chake ni kizito kama unavyoona mfano wa kitambaa cha turubai. Kwa hivyo ni nguo ambayo imedariziwa kitambaa kizito katika maeneo hayo niliyoyataja. Kavaa nguo hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajaa rajulun, akaja mtu mmoja, kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika baadhi ya riwaya zinasema alikuwa ni al-A'rabi, alikuwa ni mtu kutokea mashambani, mabedui wale ambao yaskununa sahara, wanaishi katika majangwa. Usulubu wao hawa ni mgumu sana, kama vile walivyokuwa watu wa mashambani wanakuwa na ushamba fulani hivi wakiingia mijini, na ni wasusuavu. Kwa hivyo fajaa rajulun, akaja mtu mmoja, fajabadha alburda, jabadha ina maana ya jadhaba vile vile, akaikwida ile nguo aliyovaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana akaikamata kisawasawa. Fajabadha alburda, akaikwida ile nguo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta athara alburdu fi safhati unuqi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka ikaathiri ile nguo katika upande wa shingo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu alimkamata mtume sehemu ya kola pale, inapopita kola, inapolala kola, wanasema watu huku akamshika tai, akamshika maeneo hayo. Anasema fajabadha alburda, akaikwida ile nguo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta athara alburdu fi safhati unuqi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka ikaathiri ile nguo katika upande wa shingo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safhati ay janib, naam, nguo hii ilikuwa kitambaa chake ni kizito katika sehemu ya kola, ile sehemu ya kuingia shingo, kitambaa kilikuwa ni kizito. Kwa hivyo walivyomkwida mtume sallallahu alaihi wasallam, ili nguo ikamwachia athar. Hebu tizama adabu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kumkwida, amembana kisawasawa katika shingo yake. Thumma qal, kisha akasema yule bwana, ya Muhammadu, ewe Muhammad, murli min mali llahi alladhi indak, amrisha nipewe mimi, murli, amrisha nipewe mimi, min mali llahi, katika mali za Allah, alladhi indak, ambazo ziko kwako. Na hapa alikuwa anakusudia min azzakati wassadaqat, katika mali za zaka na mali za assadaqa ambazo zinaletwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amwambia nipe. Hebu tizama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faltafata ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akageuka akimwelekea yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani mtume akageuka akimwangalia yule bwana. Faltafata ilayhi rasulullah, akageuka kumwelekea yeye, kwa maana kumtazama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma dhahik, kisha akacheka mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaja mtu huko jibedui, kamvamia mtume sallam, kamkamata nguo yake, kampwida kisawasawa, mpaka ile nguo imemwachia athar, imemuumiza, imemwachia alama pale alivyomsukasuka. Alafu amwambia nipe mali bwana, katika mali ambazo za kujia wewe, mali za Allah. Katika hali kama hiyo, mtume anamtazama yule bwana, alafu akacheka. Thumma dhahika, kisha akacheka. Thumma amara lahu bi'ata'in, kisha akaamrisha kwa yule bwana kupewa mali. Bi'ata'in ay bimalin. Thumma amara lahu bi'ata'in, kisha akaamrisha kwa yule bwana aliyemkwida apewe mali. Allahu musta'an. Tayyib, Sheikh anasema laqad asaa hadha ar-rajulu al-fi'la hina jabadha al-burda, kwa hakika alikikosea huyu mtu kitendo لقد أساء هذا الرجل الفعل نكو حقيقة آلي كيكوسيا هذا الرجل هو يمت الفعل كتندو آلي كيكوسيا حين جبذ البردة أي جذب وكاتي أمبابو آلي بمفو تيلنغو وأساء بالقول na akakosea kwa kauli vile vile sio kwa kitendo peke yake wa asaa bil qawli na akakosea huyu mtu kwa kauli li ghilzati al khitabi wa shiddatihi kwa ajili ya ugumu wa yale mazungumzo yake na ukali wake li ghilzati al khitabi wa shiddatihi kwa ajili ya ugumu kwa yale maneno yake na ukali wake akizungumza na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anaendelea, wa laqad kana bi maqduri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapo ameleta alaihi salatu wassalam, wa laqad kana bi maqduri an-nabi alaihi salatu wassalam, na kwa hakika ilikuwa katika uwezo bi maqdur أي باستطاعته نكو حقيقة إلكوا كتك ويزو ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام أن يعاقبه كم باذاب يلبان ولقد كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم نكو حقيقة إلكوا نكتك ويزو alionao mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yuaqibahu ampe adhabu yule bwana wa an ya'zirahu na amfanyie ta'zir. At-ta'zir ni al-iqab biduni al-haddi ash-shar'i, ni adhabu ambayo hupewa mtu aliyekosea na mtawala wa Kiislamu kwa vile anavyoona, ni adhabu isiyokuwa haddi katika alhudud alkabira. Kwa hivyo alikuwa mtume ana uwezo, ilikuwa ni jambo liko ndani ya uwezo wake, ayuaqibahu ampe adhabu, wa ayazirahu au amfanyie ta'zir, amwadhiri kwa kumfanyia lolote lile, wa an la yu'tiyahu shay'an na pia asimpe yeye kitu chochote, wa an la yu'tiyahu shay'an na asimpe yeye kitu chochote. Alikuwa anaweza kufanya hivyo, walakinahu kama qala Allah ta'ala anhu, lakini alivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosema Allah ta'ala akimzungumzia yeye, bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini alayhi salatu wassalam ni mpole mwenye huruma nyingi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakutumia ile nguvu aliyokuwa nayo, hakumpa adhabu wala hakumfanyia ta'zir wala hakumnyima kile alichokitaka, pamoja na kitendo kibaya hicho alichomfanyia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adhim, haya ni mafundisho mazito sana wanapewa viongozi ambao wana mamlaka, kadhalika wana dhamana ya kuongoza watu. Hizi ndio akhlaqi za kujifunza kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huo ni mfano wa kwanza. Wa fil musnad, na katika musnad, nao ni musnad wa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na imekuja katika al-musnad anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma qassama ba'd al-ghanaim, pindi alipogawa baadhi ya ngawira, na hizi ni ngawira zilizopatikana katika ghazwatu Hunain, vita vya Hunain ambavyo vilipiganwa katika ule mwaka wa nane baada ya fathi Makka, baada ya kukombolewa Makka, mwaka ule ule ambapo Makka ilikombolewa, mwaka wa nane baada ya fathi Makka ikapatikana vita ya Hunain. Na Hunain inafahamika ni ismu mawdhi, ni jina la sehemu mahala, baina Makka wa Taif, ni sehemu iliyo katikati baina ya Makka na Taif. Palipatikana vita hii kubwa sana, vita ambayo ilitokea wakati watu wengi wamesilimu kwenye fathu Makka. Makuraish na Waarabu wanaoizunguka Makka na vijiji vyake walisilimu kwa wingi sana katika ile siku ya fathu Makka. Kwa hivyo vita hii ilikuja baada ya fathu Makka, wakati jamii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ina Waislamu wapya wengi sana, ndio wamesilimu hivi karibuni, wengi bado wana udhaifu katika Uislamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maslahi aliyoyaona kwenye ule ugawaji wa ngawira, akaona awape baadhi ya Makuraish wale sanadid ambao wamesilimu na Waarabu wengine wasiokuwa Makuraish ambao ni Waislamu wapya, awape mali za ngawira kutokana na vita vya Hunain, ili kuwatia nguvu katika ule Uislamu wao, sababu ulikuwa bado ni Uislamu legelege. Kwa hivyo Sheikh anasema lamma qassama ba'd al-ghanaim, pale Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipogawa baadhi ya ngawira. Hizi ni ngawira za vita gani? Ghazwa gani? Ghazwa Hunain, ahsanti. أعطى المؤلفة قلوبهم أليوابا يزمالي زنغويرا ولو نكون ونيوزاو كواجليا وإسلام. أعطى المؤلفة قلوبهم أليوابا يزنغويرا ولو نكون ولو نكتي ونغوفو نيوزاو كتك وإسلام. Ndio aliwachagua hawa akawapa wale Waislamu wageni wageni, na wengi walikuwa ni katika Makuraish na Waarabu wengine, walikuwa ni watu wa Makka wengi wao. Wataraka al-ansara, na akawaacha Ansar wale wenyeji wa Madina, hakumpa yoyote katika wao katika mali zile, katika zile ngawira. Hakuna katika masahaba wa kiansar aliyopewa mali zile, maana wao ni wakongwe katika Uislamu, ni watu wanasalaba katika dini. Tukio hili Shaka anasema fakaanna baadha al-ansari, asema ni kana kwamba hakika baadhi ya ansari, wajada fi nafsihi min dhalik, walipata kitu katika nafsi kwa sababu ya hilo. Fakaanna baadha al-ansar, ni kana kwamba hakika baadhi ya ansari, wajada fi nafsihi min dhalik, walipata kitu, yani katika huzni, walipata kitu katika nafsi kwa sababu ya hilo. Kuna huzni fulani iliwafika, kwa nini sasa hatujapewa, wamepewa wenzetu tu wa Makka. Wengine walifikia kusema neno makubwa kidogo, wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawapata jamaa zake watu wa Makka, sasa wamesilimu kwa wingi, kwa hivyo amewapata watu wa kwao, sasa sisi tena hatuna nafasi. Wakati ule akiwa hana watu Makka, ndio walituhitajia sisi, walifikia watu wakasema hayo. Na Saadu ibn Ubada alikuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno yazungumzwa huko pembeni magumu sana. Kwa hivyo walipata huzni baadhi ya ansar kwa hilo. Falamma balagha alkhabaru nabiyya alayhi salatu wasalam, na pindi ilipomfikia khabari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa pana funzo jingine, kiongozi anapofikiwa na khabari, hatua gani anazichukua kwenye kutibu matatizo? Mtume sallam alitumia hatua nzuri sana ya kuwakusanya watu na kuzungumza nao na kuwafafanulia jambo lilivyo na maslahi yakoje. Njia kama hizi za kuzungumza na watu na kuwafafanulia, hasa wanapokuwa na mashaka, wanapokuwa na dhana mbaya, hawajaelewa baadhi ya mambo, sawa sawa ni kuwaelewesha billati hi ahsan. Tunapata faida kubwa hapa. Kwa hivyo pindi ilipofika habari kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaahum, aliwakusanya wote katika hadhira, mahala, kiwanja ambacho kinaweza kikawakusanya watu wote, ma ilmihi bima qalu, pamoja na ilmu yake ya kujua kile ambacho wamekisema, ma ilmihi bima qalu, pamoja na ilmu yake Mtume wa sallam kwa kile ambacho wamekisema, ashajua maneno yaliyozungumzwa, wa ma qudratihi ala an yuaqiba man qala, na pamoja na uwezo wake, ala an yuaqiba man qala, juu ya kumwadhibu yule aliyesema hayo maneno, huwa Rasulullah, yeye ni Mtume wa Allah, ndiyo kiongozi wa Waislamu, ndiyo mtawala kwa wakati huo. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kumwadhibu aliyesema, walakin ndur ila adhimi aladab, Sheikh anasema lakini tizama katika iliyokubwa katika adabu, walakin ndur, lakini tizama, ila adhimi aladab, katika adabu iliyokuwa kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa rafi'i alkhuluqi, na iliyoyajuu kabisa katika tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haithu qal, kiasi ambacho alisema akiwaambia wale ansar, baada ya kuwaita, ya ma'ashara al-ansar, enyi kutamano la ansar, enyi jopo kubwa la ansar, ma qalatun balaghatni ankum, tizama alivyouliza, ni wa nini uvumi huu, ma qalatun, ni wa nini uvumi huu? Wanasema watu wa lugha, alqala ismun lilqawli alfashi fi nnas khairan kana au sharra, alqala ni jina la maneno yenye kuenea baina ya watu, ni mamoja, ni maneno ya kheri au ya shari, ni alqala, uvumi tunaita vijineno neno. Kwa hivyo Mtume anawaambia, ma qalatun, ni wa nini uvumi huu, balaghatni ankum, ulionifikia mimi kutoka kwenu, hivi vijineno hivi vilivyoenea ambavyo vimenifikia kutoka kwenu vya nini? Sheikh anasema lam yakul, wala hakusema Mtume sala sallam, innakum qultum, haika nyinyi mmesema. Hakuyaelekeza maneno kwao kwa uslubu huu, hakuwa anakusudia kuwatayariza na kuwasuta, ndio maana hakutumia lugha hiyo, asema tu uvumi wa nini huu ulionifikia kutoka kwenu. Walam yakul, na hakusema innakum qultum, haika nyinyi mmesema, maa annahum qalu dhalik, pamoja na kwamba wao wamenisema hivi, yale maneno wameyasema, lakini hakuwaelekezea maneno yale kwa sura hiyo. Thumma qala lahum, kisha akasema kuwaambia wao, yani kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anajishusha kwao, pamoja na kwamba wamemkosea, lakini anajishusha kwao kwa kufanya tawadhu, akizungumza mazuri ambayo wameyafanya ansar kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni watu wana nafasi kubwa, kama ni ihsani basi wameifanya kwa Mtume wa sallam. Thumma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum, kisha akasema Mtume wa sallam kuambia wao, ama wallahi law shi'tum laqultum fala sadaqtum wa suddiqtum, anasema ama wallahi law mngelitaka nyinyi mngesema, mnayo maneno mazuri ya kusema, kuna mambo mmenifanyia nyinyi, wala hili la kulalamikia mali kwamba sijawapa halina uzito wote. Ndio maana yake, kuna mambo makubwa, kama ni kulalama na kunisimanga, basi mgenisema kwa hayo. Awaambia ama wallahi, ama wallahi, ama wanasema ni harfu istiftah, ni harfu ya kufungulia maneno, huwa inakuja sana kabla alqasam. Ama wallahi, ama na apa kwa Allah, lau shi'tum laqultum, lau mgelitaka nyinyi mngesema, fala sadaktum, na mngelisema kweli, yani hayo ambayo mngeamua kusema yangekuwa ni ya kweli, fala sadaqtum, na mngelisema kweli, wasuddiqtum, na mngesadikishwa, kwa maana Allah angeliwasadikisha kwa hayo na mtume wake vile vile na waumini. Kuna maneno lau mngeyasema, fala sadaqtum, mngalisema kweli, wasuddiqtum, na mngeliswadikishwa pia. Maneno yapi hayo? Akayataja mtume sallam, mngesema ataitana mukadhaban fasaddaqnak, ulitujia sisi e Muhammad hali ya kuwa umekadhibishwa, watu wa Makka wamekukataa huko, umetaka kukuua, wamekufukuza huko. Mngesema hivyo, ataitana mukadhaban, umetujilia sisi e Muhammad hali ya kuwa umekadhibishwa, fasaddaqnak, na sisi watu wa Madina tukakusadikisha wewe, wa makhdhulan, na hali ya kuwa umekoseshwa nusra, kwa maana umetujia sisi hali ya kuwa umekoseshwa nusra, fanasarnak, tukakunusuru sisi wewe, wa taridan, na umekuja hali ya kuwa umefukuzwa, faawainak, tukakupa hifadhi wewe, wa ailan, na umekuja hali ya kuwa huna kitu, ulikuja Madina wewe na masahaba zako wa kimuhajirin mkiwa maskini, wa ailan ay wa faqiran, na ulikuja hali ya kuwa ni fakiri, fa aghnainak, tukakupa ukwasi wewe. Anasema kama ni kusema mngenisema kwa hayo, kwa sababu mmeyafanya mngekuwa wa kweli na mngesadikisha ni kweli mmefanya hivyo. Kisha anawaambia awajadtum fi anfusikum ya ma'shar al-ansar fi lu'a'atin min ad-dunya, asema awajadtum, sasa mnakuja kupata huzni, fi anfusikum, katika nafsi zenu, awajadtum, mnakuja kupata huzuni, fi anfusikum, katika nafsi zenu, ya ma'shar al-ansari, enyi jopo la maansari, fi lu'a'atin, katika jambo duni, lu'a'atin ni shay'in haqiri, ni kitu duni, eh? Fi lu'a'atin, mnakuja kupata huzuni enyi maansari, katika kitu duni, mina dunia, katika kitu cha kidunia, ta'allaftu biha qauman liyuslimu, eh? Nimewatia nguvu kwa kitu hicho, hicho kitu kidogo hicho duni, ta'allaftu biha, nimewatia nguvu kwa hicho kitu duni, qauman, watu fulani, liyuslimu, kwa ajili wasilimu. Yalikuwa ndio malengo ya Mtume alayhi salam kuwapa wale makuraishi mali, yani kama vile anawalaumu kwamba kitu hichi duni hichi ambacho nimewapa wale makuraishi wa Makka na Waarabu wengine ili kuwatia nguvu tu wapate kusilimu na Uislamu upate nguvu, hicho ndio kimewatia huzuni nyinyi masahaba zangu wa Kiansar. Kisha anasema wa wakaltukum ila islamikum, na hali ya kuwa nimekudhaminini nyinyi katika Uislamu wenu, yani mimi nimewaamini kwa sababu nyinyi mna umadhubuti na Uislamu. Leo kitu duni cha kilimwengu kinawatia huzuni, na hali ya kuwa mimi nimewaamini na nimewadhamini kwa Uislamu wenu, ni kama swali la lawama, hili ni swali la kulaumu analielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulirudie, awajadtum fi anfusikum, mmepata nyinyi huzuni katika nafsi zenu, ya ma'ashara al-ansari, enyi jopo la maansari, fi lu'a'atin, katika kitu duni, minad dunya, katika kitu cha kidunia, ta'allaftu biha, nimewatia nguvu kwa hicho kitu duni, qauman, watu fulani, liyuslimu, ili waweze kuslimu, wa wakaltukum ila islamikum, na mimi nimekudhaminini nyinyi katika Uislamu wenu, yani mmepata huzuni kwa hili na mimi nimeiweka imani kwenu, kwa sababu ya Uislamu. Kisha akawaambia, afala tardawna ya ma'shara al-ansar, hivi je hamridhiki nyinyi jopo la ma'ansar, masahaba wa Madina, an yadhhaba an-nasu bishati, waondoke watu na hizo zawadi za mbuzi, walba'iri na ngamia. Hebu angalia maneno haya, anawapooza nyoyo masahaba zake na kuwaonyesha kwamba wao wana jambo kubwa wamelipata kuliko wale waliopewa ngawira. Awaambia, na hivi ninavyotakiwa wakati mwingine kama watu wakiwa na dhana mbaya, na wewe unawajua hawa ni watu wa kheri, basi wakati wa kuwaelewesha jambo watakiwa uwape taslia, uwaliwaze nyoyo zao, wahisi kwamba ala, kumbe jambo liko hivyo, jambo ni zuri, sio kuwa nyari. Ha? Afala tardawna ya ma'shara al-ansar, hivi amridhiki nyinyi jopo la ma'ansar, an yadhhaba an-nasu bishati, waondoke watu kwa kupewa zawadi za mbuzi kama wale mbuzi wa ngawira, walba'iri na zawadi za ngamia, watarji'una bi rasulillahi fi rihalikum, na nyinyi mkarejea na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika makazi yenu. Hivi hamridhiki na hilo? Yani tujalie nimewagaia watu ngawira, nyinyi sijawapa. Kwa hivyo wale Makuraishi na Waarabu wamechukua ngamia, nimewapa mbuzi, nimewapa kadha farasi, wakarudi na vitu hivyo katika majumba yao. Nyinyi watu wa Madina mnarudi katika majumba yenu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hivi hamridhiki na hilo? Wewe walionaje kwamba nyinyi mmerudi na mabuzi na ng'ombe, ngamia, alafu hawa warudi makwao na mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mtume akaa Madina, ndio kwake. Watarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi rihalikum, na nyinyi mkarudi pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika makazi yenu. Kisha mtume anaapa anasema, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, laula alhijratu lakuntum ra'an min alansar, lau kama siyo hijra ningelikuwa ni mtu katika maansar. Yani kinachonizuia kujinasibisha na ansar ni kwa sababu mimi ni muhajir. Mtume alayhi salam alihama naye kutoka Makka kuja Madina, kwa hivyo nisba yake ni nisba ya muhajirin. Lakini lau kama angelikuwa hajafanya hijra, na si kwamba, na ingekuwa kwamba si lazima yeye kujinasibisha na waliofanya hijra, basi angelikuwa mtu katika ansar. Hebu tizama anavyowatia nguvu, yani kama si hijra mimi ningekuwa ni katika nyinyi, ningejinasibu na maansari. Walaula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar, na lau kama si hijra, si kuhama kutoka Makka nikaja Madina, basi ningalikuwa mimi ni mtu katika ansar. Kisha anasema tena, anazidi kuwatia nguvu, walau salaka an-nasu shi'ban, lau watu wakipita, walau salaka an-nasu shi'ban, lau wakipita watu katika njia fulani za majabalini. Ash-shi'b hiya turuq baina al-jibal, walau salaka an-nasu shi'ban, na lau wakipita watu katika njia za majabalini, njia fulani za majabalini, huku wasalakatil ansaru shi'ban, na wakapita maansari njia nyingine katika hizo njia za majabalini, mtume asema lasalaktu shi'bal ansari, basi mimi ningelipita ile njia ya maansari. Yani mfano watu wangegawana njia, hawa wakapita njia hii na ansari wakapita njia ile, ansari wa Madina, mtume sallallahu alaihi wa sallam anawaambia, mimi ningechagua kupita njia ya ansari, ningepita na nyinyi. Adhim. Kisha anawaambia, Allahumma arhamil ansar, ya Allah na kuomba warehemu ansar, warehemu hawa, wa abnaa al ansar, na warehemu watoto wa ansar, wa abnaa abnaa al ansar, na watoto wa watoto wa ansar, kwa maana wajukuu zao na vitukuu vyao, warehemu wote. Fabaka alqaum, maneno mazito haya, wakalia watu pale. Ilikuwa ni khutba nzito sana, watu wanajuta ile maneno waliyosema na namna Mtume alayhi salamu alivyokuwa na mapenzi na wao, hawakujua. Fabaka alqaum, wakalia watu pale vilio. Hatta akhdalu lihahum ay ballaluha, mpaka wakazitotesha ndevu zao kwa machozi. Ay ballaluha bidumuihim, walizitotesha ndevu zao kwa machozi. Nao ni ushahidi kwamba masahaba walikuwa na ndevu. Naam. Hatta akhdalu lihahum, mpaka wakazitotesha ndevu zao kwa machozi. Waqalu, na wakasema, radhina bi rasulillahi qasman wa haddan, tumemridhia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Radhina bi rasulillah, tumemridhia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qasman, kuwa ndio mgao wetu. Wa haddan, na ndio fungu letu. Sisi tumeridhika kubaki na Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hayo mengine wachukue hao wengine. Adhim. Shekhe anasema, fandhur ila kamali al-akhlaqi an-nabawiyya. Hi wallah, hebu tizama katika ukamilifu wa tabia za utume. Fandhur wanzuri ayatuha al-muslima ayatuha as-salafiyya, hebu tizama dada yangu mwanamke wewe, ukamilifu wa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-akhlaqi an-nabawiyya, tabia za utume. Wanzur ila adam al-intiqami linnafsi, kisha utazame katika kuto kuilipizia kisasi nafsi. Nasema wanzur ila adam al-intiqami linnafsi, na utizame tena katika kuto kuilipizia kisasi nafsi. Adhimun jidda. Hii ni mifano shekhe wetu hapa hafidhahullahu ta'ala ameipiga kumpigia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba alikuwa hailipizi kisasi nafsi yake. Tizama maneno yaliyozungumzwa na masahaba zake kwa mgao wa ngawira aliofanya, na ameufanya kwa maslaha makubwa. Pamoja kwa maneno yale yalikuwa yakimjeruhi yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hakuchukua kwamba hiyo ndiyo fursa ya kuwaumiza masahaba zake kwa kuwa umemjeruhi yeye. Hakuitazama nafsi yake hapo, bali akawaangalia wale ansar walivyo na nafasi yao, kwa kuwa anawajua vizuri na yale waliyoyafanya. Akaona la busara ni kuwaita na kuwaelewesha, kwa nini nimefanya nilivyofanya, kwa nini nimewapa wale na sikuwapa wao, lakini pia niwakumbushe nafasi yao, wao ni kina nani, kuna khiri kubwa wameitanguliza katika Uislamu. Lakini pia awape kiliwazo, awaliwaze, awaondoshe huzuni kwa kueleza nafasi ya ansari katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba anawapenda. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hili jambo hili, hili jambo la tatu hili la kutokulipizia kisasi nafsi zetu, tumalizie darasa yetu. Mwatakiwa mjifunze mambo mengi hapa, dada zangu katika imani, nyinyi wanafunzi mnaosoma. Ni jambo ambalo lina athari kubwa lau ukilishika vizuri. Sasa wewe ukhti katika imani, kwa kuwa darasa hii ni ya wanawake, mliokaa mbele yangu kusoma darasa hii ni nyinyi wanawake at-talibat, basi tuyazungumze maneno yenye kuwahusu nyinyi. Wewe ukhti, baada ya kulisoma hili, yatizame maisha yako. Wewe uko hivyo katika nafsi yako? Je, ni mtu wa kujitetea mno wewe na kulipiza visasi kwenye mambo binafsi, au wewe unachukizwa sana na mambo ya dini peke yake? Ikiwa ni mbinafsi sana, hiyo sio katika tabia njema. Ubinafsi huo na visasi sio katika tabia za manabii wa anti muslima wa anti salafia. Ni lazima ujilee nafsi yako, ubadilike. Usiseme mimi siwezi. Ukisema hivyo, hakuna jambo utaliweza katika dini. Dini ni maamrisho, unaweza, jizoeshe. Sasa wewe angalia unavyoishi na wakwe zako ambao pengine wanakukwaza, hawakupendi, labda baba mkwe au mama mkwe hakupendi, pengine haridhiki wewe kuwa ni mke wa mtoto wake, akusema vibaya huko ukweni, upendeki wala huendi, wawafanyia wema hawaoni, ukifanya zuri imegeuka baya. Tizame mawifi zako wanavyokufanyia visa mawifi kila siku, wanakutia fitna kwa kaka yao, watasema hili, watasema hili, eh? Ukipita wamekubinulia midomo, wanakuangalia kwa macho mabaya, wanakufanyia udhia mathalan wakwe na mawifi, ehe, na wewe walipiza, kwa maana kwenye moyo wako wasema wewe waache tu hapa, si niko ukweni. Watajileta, watakuja kwangu, wataisoma, na kweli wakija unawakomesha, wakija unawakomesha, walipiza. Hapana, jifunze usifanye hivyo. Wewe unaweza ukawabadilisha, lakini angalia visasi ulivyokuwa navyo kwa mke mwenzio au kwa wake wenzio. Kama nyinyi mko wake wengi kwenye ndoa, visasi ulivyovifunda, ili jifundo unalotembea nalo, kwa maana ukimwona yule mke mwenzio wataka kufa. Kuna wengine akimwona mke mwenzie ainama, atapika kwanza, atapika nyongo, dakika macho yamekuwa mekundu, na akisema huyu iko siku yake, iko siku yake yaingie kwenye anga zangu. Yaani mtu anamwombea mabaya mke mwenzie, yaani salama yake huyu, anyamaze hivyo hivyo, lakini siku akijichanganya atanijua. Unasoma hapa darasa hizi tunazisoma, manabii hawakuwa hivyo. Sasa najua mnaishi kwa visasi sana, mnaishi kwa visasi, wake wenza mnatafutana, na wengine wanapanga timu. Hata madrasa baadhi ya mambo yalikuwepo, mtu ana timu yake, hata kama yeye madrasa anasema amekuja huyo, kaja, amuulizia amekaa wapi, ah, kwa nini mwafikia huko, wahiya ukhtuk, na yule dada yako mu'mina. Ya Allah, sasa haya tunayasoma, hebu yalegeze hizi nafsi zetu mbaya, ile roho mbaya iondoe. Tayari ile ni sheria. Allah, kuna mengi ya kuyasema hapa, muda umekwisha. Kabla ya kuingia katika darasa nyingine, nitakuja kumalizia baadhi ya nukta za kupigia mifano ya hili jambo la kuto kulipa kisasi. Tuna mengi ya kupigia mifano hapa, mambo ya wale wenye tabia ya visasi vya kususa tutawaelezea hapa. Pana watu ni mabingwa wa kususa na kuweka mashonde, ile zile nyuso wanavyozikunja mpaka wanazeeka. Tutakuja kuyaeleza hayo na mengineyo mengi insha Allah. Naktafi bihadha alqadri insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.